MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. NPO Radio 1. VPRO. We are made of each other, baby. You are my universe. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ik opende met de tekst van My Universe, de nieuwe single van de wereldberoemde band Coldplay en de Koreaanse boyband BTS. En die is al even wereldberoemd, maar dan onder een iets jonger publiek. Over de vraag hoe het universum van Coldplay samenvalt met dat van een Koreaanse boyband, over het succes van Aziatische popmuziek, maar ook van hitseries als The Squid Game, daarover gaat het straks met Mai voorbij. Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenland. Maar eerst. Als het Westen de internationale sancties tegen ons handhaaft, dan kan het maar beter rekening houden met nieuwe vluchtelingen. Zo dreigen de Taliban. En de Taliban hebben haast, want sinds hun machtsovername gaat het nog slechter met de economie van Afghanistan. Het ging er economisch al niet goed, maar nu zijn de banktegoeden in het buitenland bevroren en internationale donoren houden de hand op de knip. Daardoor staat vooral de bevolking van het land nu onder grote economische druk. Ongeveer de helft van alle Afghanen is namelijk op een of andere manier afhankelijk van buitenlandse hulp. Oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen rijdt samen met zijn tolk door Kabul langs mensen die de pijn van de huidige economische crisis in Afghanistan voelen. We staan vast in het verkeer. Iedereen tuut het. Mensen keren zelfs om, want zo vast staan we. Er worden betonnen blokken op de weg versleept, zodat we er weer uit kunnen. Maar intussen word je dan helemaal omzwermd door kinderen. Een meisje van 8 jaar oud dus. Die zijn aan het bedelen of ze verkopen dingetjes. Pennen. De Taliban komt er nu ook bij staan. Een paar strijders. Ja, ik denk dat het 15 Afghaniën. 10 cent of zo wil ze dan hebben. En overigens zijn die kinderen die bedelen iets van alle tijden hier in Afghanistan. Maar we staan eindeloos in de file. Wat dat betreft is natuurlijk het leven een beetje weer op gang gekomen in Kabul. Maar een leven in verwarring en een leven in armoede, grotendeels voor veel mensen. Of ze hebben geen geld meer omdat het werk is opgehouden, omdat internationale steun is gestopt. Of ze kunnen niet bij hun geld. Je ziet hier ook mensen bij banken staan in de rij. Want je mag maar beperkt geld opnemen. En ook overmaken. En soms mag je alleen maar overmaken binnen je eigen bank. Naar een rekening van iemand anders bij diezelfde bank. Want anders is de bank het geld kwijt. Ja, hier zijn grote zorgen. Nu komen we aan de rand van Kabul. De laagbouw, de stoffige huizen. Je gaat hier het boerenland bijna op. En daar zitten mensen langs de weg met spullen. En dat zou gewoon een kleine markt kunnen zijn. Waren het niet dat dit de spullen zijn van die mensen zelf. Die zijn hier hun eigen huis aan het verkopen. Een soort koningsdag, maar dan met een andere reden. Er staat een meneer bij. En ik zie hier verwarmingselementen staan. Pannen, borden, koffiekan, een tafeltje. Maar waarom verkoopt u uw eigen spullen? Hij was in dienst van de regering van Ashraf Ghani, de president die verdween toen de Taliban binnenkwamen. En hij zegt dat hij als militair gewerkt heeft. Hij heeft al een paar maanden dus geen salaris gehad. En nu moet hij iets. Daarom verkoop ik mijn eigen spullen. Want ik moet wel eten. Maar als hij trouwens militair is, is hij niet bang dat hij opgepakt wordt door de Taliban? Hij gaat ervan uit dus dat de Taliban iedereen vergeeft in Afghanistan. Iedereen die eigenlijk tegen de Taliban is geweest of heeft gevochten. En heeft hij al wat verkocht? Ja, ik zal hem gewoon anders doen, moeder vroeg. Oh, hij heeft de koelkast verkocht. Ja. Ja, niemand wil dit natuurlijk doen, zegt hij. Maar ja, het moet nu eenmaal. Hoe doet u dat dan zonder koelkast? Ik ga daarvan met de tjamne zeggen. Ja, maar ik kan mijn geringen maken. There is no money that I buy like apples, like something else to put it in the freezer. Yeah. Hij zegt, nou, dat is niet zo'n probleem zonder koelkast leven. Want ik heb toch geen geld om dingen te kopen die daarin zouden moeten. De verse dingen. We are in a high school in Kabul. This is the Khushal Khan region of Kabul. Wat verderop tref ik Obaidullah Bahir. Hij geeft eigenlijk les in conflictstudies, maar organiseert nu met privégeld voedseldistributies voor de allerarmsten in Kabul. And we specifically contact the number of families we distribute to before any distribution happens. So... Ga even kijken bij die zakken die hier staan. Zo, er is zakken meel, rijst, pasta. Lentils, red beans, sugar. Ja. There's soap as well. Tomato paste, salt. Salt is really important for your general... Because prices have gone up. They're rising every day. Imagine we purchased our last goods a few days ago and the prices have changed 300 afghanis per package almost, which means that almost, what, $3-$4... which is a lot of money, you know. Per dag wordt alles duurder. En er zijn dus gezinnen bij die waar mensen hun baan kwijt zijn. Of die het sowieso al slecht hadden. Ook voordat de Taliban de Kabul binnenkwamen. En Obaidullah probeert deze mensen te helpen. I know this is just a drop in the ocean, but it is better than the alternative of not doing anything. Ali Ahmad. Ali Ahmad? Bale. Ali Ahmad. How old are you? 44. Okay. Waarom heeft u deze hulp nodig? Corona omad daar Afghanistan, wat pech als we maar kunnen. Ali Ahmed vertelt dat hij als dagloner al erg was getroffen door de coronasituatie en dat er nu helemaal geen werk meer is, nu dit hulpbehoevende land wordt afgeknepen van internationale geldstroom. En dat geld is niet van de Taliban, zegt hij, maar van het Afghaanse volk. En dan rijden we verder naar een bakkerij. Ja, brood, een eerste levensbehoefte. Hoe gaat het daarmee en de prijs daarvan? Okay. Ja. Dan zijn we in een buitenwijk van Kabul. Salam alaikum. En de bakker haalt net een soort kussen uit een gat in de grond. En dat is de oven. Lijkt wel een soort waterput, maar hij is gloeiend heet in ieder geval, die waterput. Is brood nu veel duurder geworden? Vraag ik aan de bakker. Yes, this is best as hard. Before it was 215 grams, but now it is 118 grams. Ja, het brood is eigenlijk twee keer zo duur geworden, maar ze maken het brood nu ook twee keer zo licht. Eigenlijk voor de helft zo dun en dan dezelfde prijs als vroeger. En nu ga ik voor jullie speciaal een brood bakken, zegt hij. Wat vinden jullie van de Taliban? Hij zegt, we waren een islamitische republiek, nu zijn we een islamitisch emiraat. We zijn islamitisch, dus die Taliban, ja, hij zegt dat kan... best hier als regering zijn, maar we zijn arm. Ik hoop alleen dat de Taliban in staat zal zijn voor een goede economie te zorgen, want die is nu echt hier voor 99% van de mensen zwaar in de problemen. En dus ik hoop dat zij in staat kunnen zijn om dat op te lossen. Maar wat hij ook nog zegt, erachteraan. Het is hier wel een stuk veiliger geworden met de Taliban. Sowieso zijn er minder dieven en er zijn minder aanslagen. Want ja, dat deed de Taliban vroeger zelf, die aanslagen. Dus het is veiliger geworden in de stad. En we waren ook wel toe aan veiligheid. Maha sitarai man, rahe dobare. reportage van Hans-Jaap Melissen, die in Afghanistan is. De Verenigde Naties dringen er inmiddels bij wereldleiders op aan om de Afghaanse economie met miljarden te ondersteunen. Yurttaşı Bürosu. Foreign Desk. Bureau International. Bureau Buitenland. Ja, we gaan naar de Oost-Aziatische popcultuur. Want die kreeg wereldwijd voet aan de grond. Koreaanse popsterren en acteurs worden ook in het Westen door fans aanbeden. En dat kan ver gaan. Hier bij mij in de studio, Mai Verbij, kenner van die popcultuur en radiopresentator bij Gaan. 'S nachts te horen op deze zender. Goedenavond. Goedenavond. Mai. Niet vannacht, overigens. Nee, vannacht even vrij. Heel goed. We openden net met een stukje onvervalste K-pop, mag je het wel noemen. Wie hoorden we? Wat is dat voor nummer? Het is een samenwerking tussen BTS en Coldplay. Dus de bekende Coldplay die we allemaal kennen. En BTS is eigenlijk de populairste Koreaanse popgroep van Korea op dit moment. En eigenlijk nu gewoon wereldwijd bekend. En wat zegt het dat Coldplay juist met hen wilde samenwerken? Dat het gewoon een van de grootste popgroepen van dit moment is, zeg maar. En dat Coldplay ook merkt dat er echt van alles gebeurt rondom die popgroep. En BTS, eigenlijk alles wat zij maken, aanraken, alles wordt goud, alles wordt een succes. En dat zie je dus nu ook in de hitlijsten. BTS heeft dus nu een samenwerking met Coldplay, staat meteen op nummer 1 in Amerika. En je ziet dat andere landen ook steeds meer volgen en dit helemaal grijs draaien. Dat zegt heel veel over de populariteit van deze groep. Het is een groep, want niet iedereen, de term BTS zegt niet iedereen is. Het is een boyband, hè? Ja. Van een aantal Koreanen. Ze zijn een beetje exemplarisch voor de K-pop. Er zijn mensen die daar nog nooit van gehoord hebben. Ja, die zijn er. Leg nog even uit, wat is K-pop? K-pop betekent eigenlijk Koreaanse popmuziek. Maar K-pop is behalve Koreaanstalige popmuziek zoveel meer. Dus het is over elke popgroep is wel een bepaalde concept zit eraan vast. En goed over nagedacht. Dus bij BTS zijn het allemaal een beetje de Avengers, moet je een beetje denken. Iedereen heeft een eigen kwaliteiten. Maar ze kunnen daarnaast ook nog goed dansen. De clip is goed over nagedacht. Ze zijn ook fashion-iconen. Dus er is, zeg maar, tot in de details goed over nagedacht. En daardoor raken ze allemaal verschillende boxen en ook bepaalde doelgroepen. Waardoor ze dus ook gewoon die populariteit internationaal hebben weten te bereiken. En ook vooral op social media. Ja, je zegt er is goed over nagedacht, maar het is dus vooral heel commercieel en heel goed gemarket. Ja, het is eigenlijk bijna een product. Zo kun je het ook wel over zeggen. Nou, zijn zij niet het enige voorbeeld van een succesvol cultuurproduct uit Korea. Er is die grote hitserie Squid Game van Netflix. Ook die zal misschien nog niet iedereen gezien hebben, hoewel het de succesvolste serie ooit is, geloof ik, nu te zien op Netflix. Veel over te doen geweest. Voor wie het gemist heeft, waar gaat die over? Het gaat eigenlijk over arme mensen die dus een tweede kans krijgen door aan een spel mee te doen. En als ze die spel winnen, dan verdienen ze 40.000 won. En gewoon heel veel geld. En dan kunnen ze dus eigenlijk hun leven weer oppakken. Alleen dit is wel ten koste van andermans leven. Ik ga niet veel meer spoilen, maar het gaat vooral over de kloof tussen arm en rijk. En waarbij de arme mensen dus heel moeilijk uit zo'n zwarte gat komen. Waardoor ze dus eigenlijk een heel riskant spelletje meespelen. En dat ze gewoon hun eigen leven ook op het spel zetten daarvoor. Ja, het is ook allemaal heel gruwelijk, hè? Volwassenen met geldproblemen die het in een soort kinderspelletjes tegen elkaar opnemen. Ja. Op allerlei hele heftige manieren. Wat is er Koreaans aan het succes van die serie? Ik denk dat je in de serie zelf wat Koreaanse elementen ziet. Dus er zit een spel in waarbij je dus ook traditionele snoep daarin ziet, bijvoorbeeld. Snoep uit Korea? Ja, uit Korea. Dus dalgona heet dat. En dat is een soort van een koekje van baksoda en suiker. En dat smelt je dan. En daar zit dan een vormpje in. En dan binnen het spel moet ze dus het vormpje zonder te breken dus los zien te krijgen. Nou ja, dat is dan iets typisch Koreaans van die cultuur. Maar wat je vooral ziet is de kloof tussen arm en rijk. Wat ik al zei, dat nu echt een groot probleem is in Korea. Dat de rijken alleen maar rijker worden en de armen alleen maar armer. En dat is wel echt een maatschappelijk probleem wat daar nu heel erg speelt. En dat zie je dan nu in Squid Game. Maar dat zag je ook in de film Parasite. En die heeft natuurlijk ook een Oscar gewonnen. Daar is eigenlijk denk ik wel voor de meeste mensen die Koreaanse filmindustrie een beetje begonnen, denk ik. Maar daar is ook hetzelfde probleem, dat de kloof tussen arm en rijk. En dat is echt een groot probleem daar. In Azië waren K-pop en K-drama, zoals je er net een paar noemde, al lange tijd bekend. Maar hoe komt het nou dat ze de wereld hebben kunnen overnemen? Je zei net al iets over die muziek. Dat is echt dus een hele gelikte industrie. Is dat ook zo voor het film en drama gebeuren? Ja, ik denk dat het wel... er is gewoon vanuit de regering heel veel geld geïnvesteerd in sowieso alles wat met Koreaanse media te maken had. Dus ook als het gaat over films. Wat je al voor Parasite zag, is dat Netflix al wel doorhad dat er een bepaalde trend gaande was. Dus de content wat er op Netflix staat qua Koreaanse series, maar ook Japanse series en Chinese series, is gigantisch. Maar dat werd eigenlijk alleen nog maar meer. En ik denk eigenlijk dat de media, maar ook de filmindustrie doorheeft, dat zij dus bepaalde manieren van films ontwikkelen, waarbij je dus toch, ja, je laat meeslepen in het verhaal. En dat is toch net even anders, denk ik, dan bij westerse films. Dus heel goed over nagedacht. Hoe zit dat? Nou ja, dus veel beter over nagedacht over zelfs de bijrollen hebben eigenlijk een hele belangrijke rol in een serie of een film, waarbij je dus ook een bepaalde empathie ontwikkel. En wat grappig is, bijvoorbeeld bij Koreaanse series vind ik altijd dat je dan in het begin van de serie, dan heb je bijvoorbeeld een hekel aan iemand. En halverwege de serie vind je diegene weer fantastisch. En aan het einde van de serie begin je weer een hekel te krijgen aan iemand. Dus je laat je constant verrassen door het verhaal. En dat is toch wel echt anders dan bij westerse series, vind ik zelf. En de cliffhanger is ook echt, daar zijn ze eigenlijk de beste in. Dus dat hebben nu mensen heel veel door. Maar nu even naar die Koreaanse muziekindustrie. Jij kent die ook goed, als geen ander. Die Aziatische popindustrie, maak ik het ietsje breder. Want 10 jaar geleden werd je zelf opgeleid als popster. En dus rolmodel in Japan. Leg nog even uit, hoe kwam je daar terecht? Ja, het is wel een raar verhaal als je het nu zo... Ik herken mezelf bijna niet, maar inderdaad 10 jaar geleden had mijn moeder ooit een demo gestuurd naar een hele grote platenmaatschappij daar, omdat ik heel graag ook... In Japan? In Japan, ja. Ik wilde ook zo'n popster worden eigenlijk. En toen is het balletje best wel snel gaan rollen. En voor ik het wist, was ik op 19-jarige leeftijd daar ook aan het trainen. Dus je komt dan in zo'n trainingstraject waarbij je heel erg moet afvallen, maar ook moet gaan oefenen om te dansen, zingen, acteren. Alles zat er eigenlijk bij. En dat was het dan van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Dan, maar je hebt zelf ook Japanse wortels. Want je sprak de taal bijvoorbeeld. Je kon zingen in het Japans. Ja, en dat was ook wel, denk ik, mijn valkuil. Dus omdat ik zo vloeiend en accentloos Japans sprak, dachten mensen ook dat ik ook 100% Japans vind ik zo'n naar woord. Maar dat ik ook echt daar vandaan kwam. Terwijl ik heb nog steeds een hele fijne moeder, Japanse moeder, die mij in Nederland heeft opgevoed. Maar ik zat hier op school, ik weet de normen en waarden hier. En hier ben ik opgevoed met opbouwende kritiek. Maar daar kwam ik echt in een hele donkere tunnel, waarbij alles vooral slecht was en niks was goed. Waarbij ik dus eigenlijk in een soort van donkere tunnel zelf terechtkwam. Mentaal. Je bedoelt in die muziekindustrie waar dus zo ontzettend commercieel gedacht wordt. En... Ja, ze willen je eigenlijk kneden tot een bepaald product en denk ook wel kneden tot een bepaald persoon die je wellicht niet bent. En het gevaar is natuurlijk dat je op een gegeven moment wel gaat geloven dat je die persoon wel bent. Maar ja, er waren gewoon regels zoals ik mocht geen vriendje hebben of want ik was van de fan. Dus je bent bijna een soort van bezit van iemand die je eigenlijk niet eens kent. Terwijl ik ben uiteindelijk nooit gedebuteerd, maar ik moest al wel vooraf al daar heel erg rekening mee houden met mijn imago. Dit soort muziek, deze industrie die daarachter zit, dat blijkt maar weer. Maar ook die series die er dus nu zijn uit Korea zijn al jaren populair. Ook in het Westen zijn er mensen die deze Aziatische pop en filmcultuur helemaal omarmd hebben. En zoals ik net al zei, dat kan heel ver gaan. Zie de Britse influencer Ollie London. And my pronouns are they, them, Korean, Jimin. Because I know a lot of people don't understand me, but I do identify as Korean. And I do look Korean now. I do feel Korean. I don't identify as British. So please don't refer to me, any media or anyone online, as British. Because I identify as Korean. That's just my culture. That's my home country. That's exactly how I look now. Ja, we horen deze Ollie London influencer zeggen dat hij zich inmiddels identificeert als Koreaan, terwijl hij Brit is. Hij is een groot fan van de Koreaanse popster van BTS die we net hoorden. Hij wordt nu beticht van Asian phishing. Wat is dat? Ja, Asian phishing is eigenlijk mensen die niet Aziatisch zijn, maar wel proberen Aziatisch over te komen. Dat doen ze dan door het gebruiken van make-up bijvoorbeeld, maar ook plastische chirurgie. Dat heeft deze Ollie London dus ook gedaan. Die heeft volgens mij $150,000 uitgegeven aan heel veel oogcorrecties en dat soort dingen. Maar het is ook wel meer dan dat. Want je ziet dus nu een bepaalde trend, ook bij vrouwen voornamelijk op TikTok en social media, die dan beduidend niet Oost-Aziatisch zijn, maar dan toch bepaalde make-up toepassen bij hun ogen. Nou heb ik zelf dan niet zo heel veel moeite met mensen die dan eyeliners doortrekken en dat soort dingen. Maar wel als je dus bepaalde stereotypes aanhaalt. En dat zie je bij Asian fishing dus heel erg. Dat er dus nu een bepaalde trend is waarbij mensen zich ook kleden en gedragen als Oost-Aziaten. En daar staat Asian fishing voor. Het is eigenlijk een heel pakket aan je Aziatisch voelen en gedragen en je identificeren als een Aziat. Maar waardoor je dus ook een Aziat op een hele verkeerde manier neerzet op sociale kanalen. Want wat is er precies zo verkeerd aan? Als je dit soort stereotypen zijn natuurlijk nooit wenselijk, maar wat is er hier precies het risico? Het risico is dus dat vooral vrouwen dus nog meer geseksualiseerd worden. Dus wij vrouwen, zeg maar, van Oost-Aziatische afkomst, die hebben al heel erg veel vooroordelen als het gaat over dat mensen denken dat we onderdanig zijn, volgzaam, geen mening hebben, schattig zijn. Als ik vanuit mijn eigen date-ervaring kijk, ik heb ook wel eens op Tinder gezeten, dan kreeg ik alleen maar dat soort opmerkingen als ik zei dat ik uit Japan kwam. Je ziet dus nu ook de gevolgen van dat seksualiseren, hè, dat het een soort van fetish wordt. Dat bijvoorbeeld in Atlanta was er natuurlijk die schietpartij waarbij dus meerdere Oost-Aziatische vrouwen neer zijn geschoten, omdat die man als excuus had dat zij een verleiding waren voor hem. Dus je houdt het ook nog in stand, het probleem dat Oost-Aziatische vrouwen dus geseksualiseerd worden. En dan ben je zelf bijvoorbeeld niet Oost-Aziatisch. Wie houdt dat in stand? Mensen, die witte vrouwen of mannen, die zichzelf neerzetten als een Oost-Aziatisch persoon. En zoals dus deze influencer Ollie doet. Precies, en Ollie is dan een man, of non-binair moet ik eigenlijk zeggen, excuses. Er zijn heel veel andere vrouwen die dus wel van die kittige lingerie aantrekken en daardoor dus wel ontkennen wat het probleem eigenlijk nu is. Want het probleem is dat je vrouw, een Aziatische vrouw, als sekssymbool neerzet. En dat zijn we natuurlijk in principe gewoon niet. Vraag is natuurlijk, waar gaat waardering voor een cultuur over in doen alsof je bij een cultuur hoort, het je toe-eigenen? Hoe zie jij dat? Ja, ik vind dat er een bepaalde grens is. Ik vind het best wel een beetje makkelijk, kijk, om te zeggen, joh, ik waardeer die cultuur, dus ik pak alle leuke elementen ervan en ik identificeer me daaraan. Maar je moet ook niet onderschatten, de problemen waar wij dus dagelijks mee te maken hebben is bijvoorbeeld bepaalde racisme natuurlijk. En door corona heeft hij of zij nooit die angst gehad om in je gezicht bespuugd te worden. Dat soort dagelijkse struggles die Oost-Aziatische mensen meemaken, die hebben die mensen niet. Deze mensen die halen later gewoon hun make-up af en die gaan in bed liggen. En die worden wakker zonder zorgen. Terwijl wij hebben natuurlijk bepaalde zorgen waar we gewoon dagelijks mee te dealen hebben. En ja, tegelijkertijd zijn er mensen die zeggen, ja, je ziet in ieder geval, hè, er is meer zichtbaarheid van Aziaten in de media. Ja, dat waardeer ik wel. Dus dat je die zichtbaarheid ziet bij de K-pop of de K-drama, zeg maar. Maar er is ook wel een grens. Het betekent niet dat als je iets waardeert dat je het mag toe-eigenen en dat je jezelf gaat identificeren als een Koreaan of een Japanner. Ja, dat vind ik best wel een beetje ver gaan. Er wordt in ieder geval ook meer kritiek is er te horen vanuit de Aziatische gemeenschap. Is dat nieuw? Ik denk dat het wel iets is wat van de laatste jaren is. Ik denk dat het goede stappen zijn. We zijn natuurlijk, of ik wil niet wij zeggen, ik ben heel erg gewend om soms gewoon je mond te gaan houden, om je mond te moeten houden. Omdat je soms je beter niet met bepaalde onderwerpen kan bemoeien. Want dan het is gewoon beter om gewoon je mond te houden. Dat is een beetje hoe ik het anders? Ja, omdat we sowieso al een streepje achter staan soms binnen deze maatschappij. We zijn altijd een beetje de modelminderheid waarbij je weet dat we wel werk krijgen, maar ja, we worden toch op een bepaalde manier wel gediscrimineerd. Dus ik weet het niet. Ik heb zelf zoiets van dat het wel iets van nu is dat mensen nu steeds vaker durven te zeggen van dit kan niet, dit kan niet meer. Ik wil je hartelijk danken, Mai Verbeij, voor je komst naar de studio. En we hadden het over K-pop, onder meer en onder andere. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof met Jelly Brouwer. En daarin een speciale thema-uitzending over de Bijbel. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Jelle Visser. De twee mannen die afgelopen maandag veroordeeld zijn tot 30 jaar celstraf voor de moord op advocaat Dirk Wiersum gaan in hoger beroep. Ze blijven erbij dat ze onschuldig zijn en onterecht zijn veroordeeld. De Tweede Kamer steunt het kabinetsplan om 21...